Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijne. Heel Europa ziet nu groen en geel. En dat is dan het goede nieuws. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. De dag waarop Peter Schouten, vriend en collega van Peter R. de Vries en advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces weer aan het werk ging. Hij is zometeen onze gast. Ook de dag na de staatsgreep in Tunesië. Of was het geen staatsgreep, maar een grondwettelijk juiste actie van de president? En morgen staat voor het eerst een kardinaal terecht voor fraude en corruptie. We bespreken het met een Vaticaanwatcher. Dat en het geheim achter de boog van de boogschutters. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 26 juli. Ja, goed nieuws dus voor mensen die smachten naar een vakantie. Reizen naar EU-landen wordt makkelijker omdat het kabinet al die landen op geel of groen zet. Tegelijkertijd wil minister De Jonge voorkomen dat in het najaar de cijfers weer oplopen. En daarom dus een aanscherping van de regels voor mensen die juist terugkomen van vakantie. Als je uit een land met een geel reisadvies komt, dan heb je een coronabewijs nodig. De toeristenbranche is tevreden met de wijzigingen. Daarmee voorkomen we van die stopstart, van die knipperlichtvakanties. En ik hoop dat dat ook aanleiding is voor veel mensen om alsnog een vakantie te boeken. Of dat gebeurt, is nog maar de vraag. Deze man kijkt liever even de kat uit de boom. Dat je om de 2 weken beleid verandert, dan weten mensen ook niet meer waar ze aan toe zijn als ze op vakantie gaan. En er was slecht nieuws voor festivalliefhebbers. Het kabinet zet een streep door alle meerdaagse festivals, dus ook door Lowlands. Je kunt wel raden hoe de directeur reageert. We zijn diep teleurgesteld dat Lowlands nu voor de 2e keer op rij niet door kan gaan. En niet alleen de directeur baalt, ook deze fan heeft flink de pest in. Ik mag niet vloeken, heb ik begrepen, maar ik heb heel erg gevloekt. De Lowlands-directeur heeft ook nog een boodschap voor de festivalgangers. Als je nog niet gevaccineerd bent, laat het dan even doen. Want dat blijkt toch keihard nodig te zijn. En verder gaat het niet zo heel erg lekker met Team NL in Tokio. Tennisser Jean-Julien Royer bleek corona te hebben en windsurfer Kyrian Batlou werd gedisqualificeerd. En tijdens de BMX-training steekt een official plotseling de weg over. En dat was het geluid van BMX'er Nick Kimman, die vol op de official inreed en daar een scheurtje in zijn knie aan overhield. Maar het dieptepunt van de dag was de val van Mathieu van der Poel. De topfavoriet bij het mountainbiken viel hard van een rots op het parcours, omdat hij dacht dat er een plankje zou liggen. Oh, wat een val. Helemaal over zijn stuur. Hij is het helemaal kwijt hier, Bart. Viel er dan niks te juichen? Jawel, bij de 100 meter schoolslag won Arno Kamminga zilver. En daar was hij blij mee. Ik kan er zeker niet helemaal geloven, maar hij is er toch echt heel blij mee. En ronduit euforisch zijn deze Australische commentatoren die hun landgenoot Arian Titmus de 400 meter vrije slag zien winnen van de vijfvoudig Olympisch kampioen Katie Ledecky. You have to beat a legend and that's what we've seen. Australia win gold, Arian Titmus. Maar dat is nog niets vergeleken bij de coach van Titmus, want hij ging helemaal uit zijn dak. Tot vermaak van de commentatoren. He is going crazy. Oh my goodness. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. He's like putting on a show like Mick Jagger of the Rolling Stones or something. En het nieuws van morgen staat in de krant van morgen. En die is gelezen door Ewout Jong. Tabaksreus Philip Morris wil binnen 10 jaar van de sigaret af, schrijft de Volkskrant. Met sigaretten moet volgens de topmannen worden omgegaan als met auto's. Ze moeten op korte termijn worden verboden. Ze streven naar een rookvrije wereld, zeiden ze in een Britse krant. Wie dat niet gelooft, heeft grotendeels gelijk. De e-sigaretten van het bedrijf en andere rookvrije producten moeten de overgang mogelijk maken. In e-sigaretten zit tabak die verwarmd wordt en niet verbrandt. In die tabak zit gewoon verslavende nicotine, net als in de vapers, waarin nicotinehoudende vloeistof wordt verdampt. Dus het bedrijf houdt zijn klanten verslaafd. Bij de watersnood in België ging de stuwdam bij Eupen precies op het verkeerde moment open. Dat is te lezen in Trouw. Bij de autoriteiten zijn terugkijkend toch wat vragen gerezen, schrijft de krant. Het stuwmeer waar het om gaat raakte door de extreme regen vol en het overtollige water moest worden afgevoerd om te voorkomen dat de dam het zou begeven. Maar dammen in andere rivieren in het gebied waren al eerder opengezet. En zo werd daar ruimte gemaakt voor het water dat nog zou vallen. Alleen bij de dam van Oijpen werkten ze met een ander weerbericht dat minder regen voorspelde. Een vergissing van formaat, zo zou blijken, want daardoor moesten de dorpen in de omgeving niet alleen een enorme hoeveelheid regen verstouwen, maar ook het overtollige water uit het stuwmeer stroomopwaarts. Een verwoestende combinatie. Belangenclubs slaan in de Telegraaf alarm over de drukte en de veiligheid op de fietspaden. Volgend jaar komen er allerlei nieuwe elektrische voertuigen bij en die moeten allemaal een plaats krijgen op de toch al smalle stroken asfalt. Minimaal 2 meter breed in 2 richtingen. Het gaat om de nieuwe lichte elektrische voertuigen, de LEV's. Zoals elektrische bakfietsen en e-steps die tussen de e-bikes en gewone fietsen hun weg moeten vinden op het fietspad. Vechten op het fietspad, noemt de krant het. Zeker in de grote steden wordt het daar proppen. En het AD werpt een treurige blik op de Nederlandse prestaties bij de Olympische Spelen. In het kort, de wet van Murphy regeert. Voorlopig gaat in Tokio alles fout. Het begon al met de achteraf zeer besmettelijke vlucht KL861... waar ook Trouw over schrijft en de NOS over bericht. De KLM-bemanning hoefde zich volgens de regels niet te laten testen op het coronavirus en andere niet-sporters mochten met een oude test aan boord. Grote kans dat daar iets niet goed is gegaan. Maar er is meer, zoals de hockeymannen die door onoplettendheid ineens met 12 man op het veld stonden en vervolgens met 3 goals in 4 minuten van België verloren. De 3x3 basketballers die een half uur moesten wachten omdat het scorebord niet werkte. En Annemiek van Vleuten die juichend over de streep kwam omdat ze door een storing in de communicatie had gemist dat er nog iemand voor haar zat. En u hoorde het al, Mathieu van der Poel die met zijn mountainbike hard ten val kwam omdat hij even had vergeten dat er op een bepaalde plek geen plankje lag. En voorlopig de laatste, BMX'er Nick Kieman die bij de training over de kop gaat en een scheurtje in zijn knie oploopt omdat een onoplettende official besluit de baan over te steken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Pushing up to the end of the road. Benny Sings was dat. Maar ja, Benny Sings not, want hij zou op Lowlands staan, maar dat gaat niet door. Dit heette Nobody's Fault, of dat ook geldt voor het feit dat Lowlands niet doorgaat, is weer een hele andere kwestie. Na emotionele weken rondom de aanslag op Peter R. de Vries en diens overlijden heeft Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B. en collega dus en goede vriend van Peter R. de Vries, vandaag het werk hervat. Ondertussen zijn er ook kamervragen gesteld over de beveiliging van Peter R. de Vries en over het onderzoek daarna. Ik ga erover spreken met Peter Schouten. Goedenavond, meneer Schouten. Ja, goedenavond. Hoe voelde het om na deze emotionele periode weer aan de slag te gaan vandaag? Nou, het was gewoon tijd om weer te gaan werken. En dan kun je ook veel proberen te vergeten. Dus gaat goed. Ja, en waar kwamen de werkzaamheden op neer vandaag? Nou, het was belangrijk dat er kamervragen zouden worden gesteld. Daar heb ik overleg over gehad met Michiel van Nispen van de SP. En die heeft die vragen opgesteld en ingediend. Ja. En ja, de essentie daarvan is, kijk, er is gewaarschuwd voor de dood van een familielid van de kroongetuige. Het eerste slachtoffer, de onschuldige broer Redouan. Ja. Er is gewaarschuwd omtrent Derk Wiersum. En nu is met Peter R. de Vries het derde slachtoffer gevallen, waarvoor ook is gewaarschuwd. Dus het is van groot belang dat nu de onderste steen boven komt. Ja. Ik zeg het eigenlijk zo. Ze hebben bij de NCTV en het Openbaar Ministerie het eerste stoplicht gemist, het tweede stoplicht gemist. En nu hebben ze ook het derde stoplicht gemist. En daar moet een onafhankelijk onderzoek naar komen. Ja, daar komen we op. U heeft over dat onderzoek ook al gesproken zelf met minister Grapperhaus. Hoe verliep dat gesprek? Ja, dat was interessant, want ik had ter voorbereiding van het gesprek, ik stelde daar dus dat onafhankelijk onderzoek bij hem voor. Ja. En ter voorbereiding van dat gesprek had ik contact gehad met een hoogleraar die daarvoor zeer geschikt en gekwalificeerd is. Dus ik stelde hem voor dat te doen. En toen zei hij tegen mij, ja, maar als jij dat voorstelt, dan is dat geen onafhankelijke voorzitter. En toen zei ik natuurlijk van, ja, maar als u een voorzitter voorstelt, waarom is dat dan wel een onafhankelijke voorzitter als de staat dat doet? Dus daar kwamen we eigenlijk even vast te zitten met elkaar. Ja, en nu is de onafhankelijke onderzoeker, althans degene die het namens de staat gaat doen, is topambtenaar Tjibbe Joustra geworden. Ja, hoe onafhankelijk is hij, vindt u? Nou ja, dat is geen onafhankelijke onderzoeker, omdat hij eigenlijk zelf verantwoordelijk is geweest voor de opbouw van het stelsel bewaken en beveiligen. En ook voorzitter is geweest van de voorloper van de NCTV, de NCTB. En ja, dat is dus wel heel erg te slagen die zijn eigen vlees keurt. Ja, en dat hebt u ook tegen de minister gezegd? Nee, want toen wist ik niet op dat moment. Dat is ook verder niet geen overleg over geweest met ons, hoewel we dus dat onderzoek voorstelden. Hè, mijn collega Onno de Jong was ook bij dat gesprek. En het is gewoon geen overleg over geweest. Dus de volgende dag bemerkten wij gewoon dat daarvoor meneer Joustra naar voren was geschoven. En hebt u daarna nog contact daarover gehad met Grapperhaus? Nee, ik heb wel contact gehad met de NCTV daarover en gezegd dat wat ons betreft niet acceptabel is. Maar door allerlei andere drukte en ook het feit dat ik even moest uitrusten, is het daar nog niet van gekomen. Maar we hebben dus wel melding gemaakt bij de NCTV dat wij daar niet akkoord mee kunnen gaan. Nee, de NCTV overigens is de nationale coördinator voor de veiligheid in Nederland. Hè? Die onder andere terrorismebestrijding. Ja, terrorismebestrijding en veiligheid. Ja. Dat onderzoek, ja, dat zal het toch denk ik wel komen van meneer Joustra. Gaat u eraan meewerken? Hij zal met u willen spreken. Nou ja, goed, we gaan eerst maar eens overwegen, mijn collega en ik, wat wij nu gaan doen, nu dit zo op deze manier is neergelegd bij de Tweede Kamer. We zouden kunnen zeggen, we gaan niet aan dat onderzoek meewerken en houden onze eigen informatie achter. We zouden ook kunnen zeggen, als wij onvoldoende overtuigd raken van het feit dat dit een onafhankelijke onderzoek is, dat we onze eigen onderzoek gaan opstarten met degene die ons al had toegezegd daarvan de commissie te willen vormen. Wij hebben natuurlijk ook erg veel informatie. Het is wel belangrijk dat ook dit onderzoek veel breder wordt gehouden dan het onderzoek alleen maar naar de fouten die zijn gemaakt bij de moord op Peter R. de Vries. En de beveiliging van Peter R. de Vries, moet ik dan eigenlijk zeggen. Want wat zou er nog meer bij betrokken moeten worden? Nou, ook de fouten die zijn gemaakt, zoals ik al begon in dit gesprek. Bij de eerste twee slachtoffers. De familie en de advocaat toentertijd van de kroongetuigen. Ja. Een van de concreetste vragen van de SP aan de minister is of het klopt dat tegen Peter R. de Vries is gezegd dat het wat beveiliging door de staat alles of niets is. Dat hij de beveiliging van de NCTV zou moeten accepteren zoals de NCTV hem wilde voorschrijven en uitvoeren. En als hij dat niet wilde accepteren, dat hij dan in het geheel niet beveiligd kon worden. Dat er niks tussenin zat. Wat is uw indruk daarvan? Ja, kijk, ik ben de minister niet. Ik vind dat de minister die vraag moet beantwoorden. Maar u hebt erover gesproken met de NCTV, toch? Ik heb hier niet over gesproken met de NCTV. Dus ik vind gewoon dat deze vraag nu eerst maar eens beantwoord moet worden. Wat zijn uw eigen ervaringen wat dat betreft met de NCTV? Nou, dat het een organisatie is waar vooral grote problemen bestaan over de communicatie. Het is vaak na iedere moord een kwestie geweest van pappen en nat houden. En iedereen werd met een kluitje in het riet gestuurd. En dat mag deze keer dus niet gebeuren. Ja. Uw informatie lijkt me cruciaal voor het onderzoek. En toch zegt u, ja, misschien gaan we er wel niet aan meedoen. Wat is precies het probleem om mee te doen? U kunt dan toch ook nog zeggen, ja, ik vind niet dat het onderzoek goed gebeurt, maar... Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk altijd de crux van een onderzoek. Hoe onafhankelijk is het daadwerkelijk? Er is natuurlijk ook veel informatie bekend bij de NCTV. Het Openbaar Ministerie, zeg maar, hoe de beveiliging is uitgevoerd. Hè. Wij hebben zelf op we staan op een dodenlijst, maar we hebben zelf van die dodenlijst van de NCTV vernomen. En toen wilde men ons ook niet vertellen, terwijl we een beoogde slachtoffer waren, wat er nou precies aan de hand was, zodat je je daar ook niet op kunt instellen. Daar heeft Peter zich toentertijd ook heftig tegen verzet. Mm-hmm. En Onno en ik ook. En dat is natuurlijk een buitengewoon krankzinnige situatie. Ja. Waarbij eigenlijk altijd de kaart wordt getrokken. Dat het moet gaan om de veiligheid van iedereen. Dat snappen wij natuurlijk ook. Ja. Maar wij zijn wel degene die op die dodenlijst stonden. Ja, en u zegt, meneer Joustra is medeverantwoordelijk voor het feit dat dat in het verleden zo is opgezet. Dus die kan dat nooit onafhankelijk onderzoeken. Nou, hij is in ieder geval zelf degene geweest die vorm heeft gegeven aan het stelsel en aan de NCTV. Ja. Dan naar het Marengo-proces waar dit allemaal vermoedelijk toch mee samenhangt. Peter R. de Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuigen in dat proces. Kunt u samen met uw collega Onno de Jong het gat dat hiermee gevallen is richting Nabil B. opvangen? We zullen wel moeten. En dat gaan we ook doen. We hebben geen andere keus uiteraard. Wij zullen dat doen met in ons hoofd steeds de gedachte van hoe zou Peter daarover gedacht hebben en met ons gesproken hebben. Maar ja, wij gaan dat zo doen. Ja. De twee vermoedelijke schutters zitten vast. Verwacht u dat het OM ook kan achterhalen wie de opdrachtgever is geweest? Nou kijk, dat is het strafrechtonderzoek. Ja. Ik vind het van groot belang. Omdat wij dus nog natuurlijk de advocaten zijn van de verdachten, nog van de nabestaanden. Ik vind het van groot belang dat wij ons focussen, meester De Jong en ik, op wat wij doen. En in dit geval, wat wij wel doen, is opkomen voor onze teamlid van het verdedigingsteam, die in koele bloed is neergeschoten. En dat is het onderzoek naar de veiligheidsrisico's en de fouten die zijn gemaakt. En die twee dingen wil ik niet met elkaar vermengen. Nee. Willen wij niet met elkaar vermengen. Dus een van de dingen die we weten, dat een van de verdachten is een neef van een verdachte uit de organisatie van Ridouan Taghi. Maar u wilt dus niet zeggen over uw ideeën over de betrokkenheid van Taghi of zijn organisatie hierbij? Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Welke consequenties heeft het wegvallen van Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon voor de voortgang van dat Marengo-proces? Nou, dat wij een zeer deskundig en buitengewone bevlogen collega zijn kwijtgeraakt. Ja. Die ons steunde en ook zoals door de rechtbank uiteindelijk was gesteld toen hij werd geweigerd door het Openbaar Ministerie. We hebben daar drie procedures tegen gevoerd. En die hebben we alle drie gewonnen. In deze procedure van belang was dat wij een mediastratege konden hebben, zoals dat ook in andere landen bij hele grote zaken al gebeurt, omdat heel veel ook zich in de media afspeelt. En die zijn we nu kwijt. Ja, over die drie gevechten die u met het OM hebt gevoerd, hebt u eerder gezegd, daar zijn we 90% van de tijd mee bezig geweest en maar 10% met juridische kwesties. Daarin ben ik aan de softe kant geweest in die gevechten. Nu wordt het hart tegen hart. Wat betekent dat precies? Nou, dat de onderste steen moet bovenkomen. En dat we niet meer zullen accepteren dat er bij bepaalde voorstellen, zaken, onderzoeken. Nou ja, kijk maar nu naar de vraag of we al dan niet deze voorzitter acceptabel vinden voor een goed onderzoek. Ja. Van ons zullen doen spreken en dat gewoon niet zullen accepteren en er dan van uitgaan dat er ook Kamerleden zullen zijn die aan onze kant gaan staan en die gaan zeggen, als zij ook misschien met ons gesproken hebben de komende tijd, die gaan zeggen van ja, zo moet het inderdaad niet gaan. En dat vind ik dan heel vervelend voor meneer Joustra, maar ik weet zeker, het is een iemand die vast wel allerlei andere activiteiten kan gaan ontplooien. Ik dank u wel, Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B. Maar ik keek uit, je had de controle. Je keek in mijn ogen. Ik wachtte tot je thuis kwam. Ik lag in je armen en sliep in je t-shirt. En ook Eefje de Visser zou op Lowlands hebben gestaan als het was doorgegaan. Dit was controle. In Tunesië loopt de spanning op. De president ontsloeg de afgelopen nacht de premier en zijn regering en het parlement is voor 30 dagen geschorst. En vanavond is er een avondklok ingesteld. De VN roept op tot kalmte. De politici die zijn ontslagen zeggen dit is een staatsgreep. De president vindt dat hij de grondwet respecteert. Ik spreek erover met politicoloog en journalist Mounir Samuel. Goedenavond, Mounir. Goedenavond. Is dit inderdaad een staatsgreep of niet? Ja, well, that's the question. Het is heel discutabel en erg afhankelijk van wat er in de komende 30 dagen gaat gebeuren. Kijk, in principe is het wel binnen de grondwettelijke bevoegdheid van de president. Althans, hij beroept zich op artikel 80 mm-hmm. met imminent danger of onmiddellijk gevaar. Dangereux immédiat. Dat hij de premier vanuit het zadel kan lichten. En hij heeft ook al aangegeven direct met een nieuwe premier te gaan regeren. Dus het is niet zo dat hij de taken van de premier overneemt. Er wordt een nieuwe premier aangesteld. Wie dat dan is, dat weet ik niet. Ik denk veel Tunesiërs ook niet. Maar komen er nieuwe verkiezingen? Wat gebeurt er met het parlement? Wordt het na 30 dagen weer geactiveerd? Dat zijn eigenlijk de grote vragen. Dus of het een coup is, het is in ieder geval een spannende actie die mogelijkerwijs natuurlijk groot gevolg kan hebben voor de democratie in Tunesië. Maar ik moet zeggen, het is een land waar de rechtsstaat zeer sterk is en tot nu toe eigenlijk heel erg eerbiedigd. Ja. Sinds de val van Ben Ali, althans in 2010, eind 2010. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hij wel wijs genoeg is op tijd zijn eigen vriendjes aan te stellen. Alleen, ja, hoe democratisch dat dan is, dat is dus de vraag. Ja, en een van de dingen die daar dan ook nog een rol bij speelt, want volgens die grondwet moeten er dan drie partijen geconsulteerd worden voordat hij zo'n besluit mag nemen. En een daarvan is een constitutionele hof, maar dat bestaat niet, want dat heeft de president zelf tegengehouden. Dat spreekt toch ook niet echt in zijn dat voordeel. Is het Nee, kijk, het is sowieso heel duidelijk dat hier een paar dingen door elkaar spelen. En dat het meeste te maken heeft met een heel groot schisma in de Tunesische politiek en samenleving tussen Ennahda, of de lichtere variant van de moslimbroederschap in Tunesië. Dus Ennahda is de islamitische partij, hè? De grootste partij van het land. Ja, maar ook discutabel. Dus in ieder geval, Ennahda is de lichte variant van de Egyptische moslimbroederschap in Tunesië. Mm-hmm. Zij zijn een zusterpartij daarvan. Mm-hmm. En zij zijn met name heel sterk onder de Tunesische migranten in Frankrijk en België. Mm-hmm. Dus veel van de stemmen die Ennahda heeft gekregen zijn van stemgerechtigden in Europa. Mm-hmm. En niet van de jonge Tunesiërs in Tunesië zelf. Maar Tunesiërs daar zijn er wel mee opgescheept met die partij. Terwijl degenen die erop gestemd hebben voor een deel helemaal niet in Tunesië wonen. Mm-hmm. En de rest van de politiek van Tunesië op enkele splinterpartijen na is extreem seculier. Dus dat is dat schisma waar ik het over heb, die kloof. En omdat Ennahda zoveel zetels heeft en ook eigenlijk de langste ondergrondse partij is geweest tijdens de tijden van Ben Ali en daardoor wel het meest geconsolideerd is, heb je te maken met dat je eigenlijk in Tunesië geen politiek kan bedrijven zonder hen. Nee. Maar ook niemand politiek wil bedrijven met hen. En als jij zelf seculier bent, dan wil je niks weten van Ennahda. Dat geldt zowel in de onder de bevolking als in het politiek establishment. Ja. En er waren al heel lang spanningen tussen de president, enerzijds die seculier is, dus minister Said, en Meshesi, of de premier. Anderzijds. Ja. Mm-hmm. En eigenlijk kan je zeggen dat de spanningen rond de bestrijding van het coronavirus, of eigenlijk de totale coronacrisis in Tunesië, nu zijn aangegrepen door de president om wraak te nemen op de premier. Maar dat een groot deel van de Tunesische bevolking daar ook echt heel blij mee is. Ja. En gaat dat dan alleen over corona of gaat het over veel meer? Want het ging economisch ook al heel slecht in Tunesië. Nee, er zijn een heel aantal problemen in Tunesië. En je ziet dat sinds de val van Ben Ali iets dan 10 jaar geleden, er constant nieuwe zakenkabinetten zijn geweest, interim kabinet, omdat ze er dus eigenlijk niet uitkomen. Het land en het beleid en het bestuur is extreem progressief. En dan heb je dus de politieke islamisten die heel conservatief zijn. En dat gaat niet samen. En de coronacrisis op dit moment heeft een piek bereikt in Tunesië qua aantal doden. Ze zeggen ook zelfs dat Tunesië een van de landen is met het hoogste aantal coronadoden per hoofd van de bevolking. Tegelijk is meer dan 2/3 van de bevolking jonger dan 30 en heeft nauwelijks tot geen last van corona of de fysieke effecten daarvan. En wil gewoon hun vrijheid terug. En het gezondheidsstelsel van Tunesië is door alle wantoestanden en wanbeleid van de overheid en gebrek aan financiële middelen enorm geklapt. Dus dat is de rechtstreekse aanjager. Plus dat de premier de minister van Volksgezondheid had ontslagen. Dat zijn allemaal concrete aanleidingen. Maar veel dieper liggen grote sociaal-economische spanningen met een van de hoogste jeugdwerkloosheden binnen de hele overwegend Arabische wereld. Uitgezonderd van Jemen en Palestina. En ten tweede enorme werkloosheid onder mannen. Want in Tunesië worden bijna alle functies vervuld door vrouwen. En jonge vrouwen. Omdat zij hoger opgeleid zijn, harder werken, minder klagen, minder aan vriendjespolitiek doen, niemand lastigvallen. Voor hen is het een enorme emancipatie om te werken. Dus je ziet dat bijna elke instelling, organisatie, inclusief de overheid in Tunesië, de voorkeur geeft aan het aannemen van vrouwen. Vrouwen in Tunesië wonen bijna allemaal op zichzelf. Het is ook heel normaal in Tunesië om op kamers te gaan. Het is wat dat betreft het meest progressieve land van alle islamitische en Arabische landen ter wereld. En de mannen staan er een beetje bij aan de zijkant. En dat is ook met name de aanhang van Ennahda. En daarom zag je ook in de afgelopen dagen botsingen tussen de progressieve jongeren en de queergemeenschap en de Afro-Tunesische gemeenschap, die allemaal heel erg profiteren van heel veel nieuwe progressieve wetgeving enerzijds, en die heel blij zijn met de president en die van Ennahda af willen. En de wat lager opgeleide, vaak werkloze jongens en mannen anderzijds, die graag Ennahda willen, ook om de vrouw haar rol terug te brengen en zelf wat meer weer uit te maken in het land. Nou zou een van de handige instrumenten voor de president zijn om perspectief te bieden, economische steun vanuit Europa. Op dit moment wacht het land op een grote lening van het IMF. Ja. Denk je dat zo'n stap, en we moeten dus afwachten hoe het zich ontwikkelt en of het nou een stap vooruit is in democratisch opzicht of achteruit, dat zullen we dus zien. Maar zou zo'n stap die lening dichterbij kunnen brengen? En biedt dat soelaas? Want daar zitten ook weer allemaal voorwaarden aan zo'n lening. Nou kijk, Europa kennen en de IMF. Is de kans dat Tunesië nu al deze steun krijgt kleiner geworden, omdat wij heel huiverig zijn voor coups en dit lijkt op een coup. En of dat het dus is, weet ik niet. Dat is het te vroeg voor. Yeah. Maar het is niet bijzonder democratisch wat hier gebeurt, zou je kunnen zeggen. Tegelijk was er een totale politieke chaos, en daarom zijn ook heel veel mensen blij, zelfs ook aanhangers van Ennahda, in die zin dat het land gewoon bijna bestuurloos aan het worden was, mede door de rivaliteiten. Dus wat dat betreft kan je dan ook willen van, alsjeblieft, stel een nieuw kabinet in. Weet je, schrijf desnoods verkiezingen uit en breng een doorbraak. Maar nee, dit is niet bevorderlijk voor die leningen. En ook die leningen op zichzelf zullen denk ik wel wat doen, maar niet zo heel veel. Tunesië heeft gewoon een paar hele duidelijke dingen nodig. 1. Enorme hulp tegen de verwoestijning. 97% van het land staat op het punt van verwoestijning of verwoestijnd. Ja. Terwijl, even voor alle duidelijkheid, Tunesië lijkt qua natuur extreem op Toscane. Het is niet een woestijnland. Het heeft maar een heel klein beetje woestijn. En voor de rest lijkt het heel erg op Midden- en Noord-Italië. Ja. Het is heel groen. Alleen het lijdt onder klimaatverandering. En daar lijdt de agrarische sector heel erg onder. Want Tunesië moet het grotendeels hebben van de export van sinaasappels, olijven, et cetera. Even de andere punten, meneer, want we moeten een beetje andere naar het punten, eind toe. Ja, andere punten. Ze zijn heel erg afhankelijk van het toerisme. Ja. Van het toerisme. En om alle duidelijke redenen leidt het toerisme in Tunesië enorm. Met name onder de coronacrisis. Niemand gaat naar Tunesië op vakantie nu. En dat is al 2 jaar aan de gang. Dus er zullen echt ook goede plannen moeten komen om het land losser te weken van de toerisme-industrie. En op andere been te zetten. En eigenlijk kan het alleen door een kenniseconomie te creëren. Want het land heeft extreem goede universiteiten en hele hoog opgeleide jongeren. Maar nauwelijks tot geen multinationals of grote organisaties die daar werken. Even kort het laatste punt. Stabiel land is. Ja, even kort het laatste punt, want we moeten echt. Ja, nou, afronden. Laten we vliegen. Ja. Oh, dat laten we vliegen. Oké. Okay, nee, ik zei nou het laatste punt is eigenlijk dus dat een kenniseconomie zou kunnen zijn. Om heel veel redenen. Alleen dan moet het wel een interessant vestigingsland worden. En de meeste mensen hebben gewoon niet door wat Tunesië te bieden heeft. Nee. Terwijl het dus zo'n hoog opgeleide bevolking heeft die viertalig is. Dus wat dat betreft zou het een soort Zwitserland aan de Middellandse Zee kunnen zijn. Maar ja, dan moet je daar wel werk van maken. Ja, en daar op Zwitserland lijkt het op dit moment nog even niet. Hartelijk dank, meneer Sandberg. Nee, totaal niet. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat believe the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Ja, mag die niet op Lowlands komen, draaien wij hem nog weg ook. Liam Gallagher was dat. Althans, dit was Oasis. En Liam zou ook op Lowlands staan. Morgen begint in het Vaticaan een rechtszaak tegen een van de machtigste mannen van dat instituut. Kardinaal Becciu wordt samen met 9 anderen verdacht van het verduisteren van geld, witwassen, afpersing, fraude en ambtsmisbruik. Gaat het paus Franciscus lukken om de corruptie definitief aan te pakken? Ik spreek erover met Vaticaanwatcher Stijn Fens van Dagblad Trouw. Goedenavond, Stijn. Goedenavond. Je bent in Rome, waar morgen deze rechtszaak begint. Is het bijzonder dat een kardinaal daar niet voor een kerkelijke, maar voor een gewone rechter moet verschijnen? Dat is zeker bijzonder. Kijk, kardinaal Angelo Becciu is de hoogste functionaris van de katholieke kerk, de kardinaal, die zich voor een Vaticaanse rechtbank moet verantwoorden voor corruptie. En dat hebben we, ik heb dat nog nooit gezien en volgens mij is het een eeuw niet voorgekomen. Nee, de telastenlegging is fors. Ik noemde net al een paar dingen op, maar wat is de zwaarste aanklacht? Wat is het belangrijkste feit waar hij van verdacht wordt, deze kardinaal? Nou ja, hij wordt van zoveel dingen beschuldigd dat het nauwelijks mogelijk is om te kiezen. Verduistering, machtsmisbruik, malversaties. Kijk, het is eigenlijk allemaal begonnen een paar jaar geleden toen het Vaticaan een vastgoeddeal sloot van maar liefst 200 miljoen. In Londen, het ging om een pand op Sloane Square in de exclusieve wijk South Kensington. Yeah. Angelo Becciu was toen hoog in het Vaticaanse staatssecretariaat, een soort superministerie. En die vond het goed dat het Vaticaan dat geld investeerde. Wat toen nog niet bekend was, is dat een deel van het geld eigenlijk van de gelovigen zelf afkomstig was. Van de zogenaamde Peterskip-penning. Hmm. Die wordt jaarlijks geheven en dan die mogen. Die staan katholieken af, die staan geld af, die doneren geld aan de paus om daar goede werken mee te doen. Nou, volgens Angelo Becciu viel ook het aankopen van een exclusief pand in Londen daaronder. 200 miljoen euro. Ja, het is eigenlijk knettergek als je het hoort. En dat is dan dus ambtsmisbruik, neem ik aan, ja. Ook omdat onduidelijk was waar dat geld vandaan kwam en hij eigenlijk daar geld voor gebruikt heeft wat daar niet voor bedoeld is. Namelijk, donaties van gelovigen. Nee, en ik lees ook verhalen over een mevrouw die zogenaamd voor de beveiliging zorgde, maar die voor een paar ton dure tasjes heeft gekocht, dat soort dingen. Ja, de hoofdzaak is die Londense vastgoeddeal, want toen die investering van 200 miljoen niets opleverde, de mensen die erover gingen in het Vaticaan, er was 150 miljoen euro lenen van de Vaticaanse bank. En de raad van toezicht van die bank, die vond dat toch wel gek. En die is aan de bel gaan trekken. En toen is de hele boel aan het rollen gekomen. Met hem, met die Becciu, staan nog 9 andere terecht, waaronder twee Italiaanse zakenlieden, een ex-functionaar, een ex-hoofd van de financiële waaksysteem van het Vaticaan, plus vier bedrijven. Ja, het is echt een enorme zaak. En hier in Italië heeft men het al over de rechtszaak van de eeuw. Zo. En wie is deze Giovanni Angelo Becciu precies? Wat voor functie had hij waardoor hij de beschikking had over al deze miljoenen? Nou, hij had een hoge functie in het staatssecretariat. Dat is een soort superministerie dat heel machtig heeft. Dat ook veel geld tot zijn beschikking heeft. En hij had daar de beslissingsbevoegdheid om die deal goed te keuren. En achteraf had dat natuurlijk nooit mogen gebeuren. De vraag is nu ook, wist zijn superieur, dat is kardinaal Parolin, dat is eigenlijk de tweede man van het Vaticaan, wist hij ervan? Hmm. En ook, wat wist de paus hier eigenlijk van? Kijk, die Becciu was een belangrijk man, een vertrouweling van de paus, vaak ook met de paus op reis geweest. En een paar jaar geleden kreeg hij een zeer prestigieuze functie in het Vaticaan. Prefect van een congregatie voor de heiligverklaring. Hij werd zelfs genoemd als nieuwe paus. Alhoewel ik wel denk dat hij dat gerucht de wereld in heeft gehouden. Maar het is een heel belangrijke man. Ja. En toen de paus hem niet meer kon vertrouwen, hem beschuldigd van nepotisme, was het ook meteen afgelopen. En is hij niet alleen ontslagen, uit zijn functie gezet, maar heeft hij ook zijn rechten als kardinaal verloren. Dus voor Becciu geen conclaaf. Ja, en zit hij nu in voorarrest? Hoe werkt dat? Nee, ik denk dat hij nog in zijn onprettige appartement in de buurt van het Vaticaan zit. Het vreemde was ook dat toen de aanklachten bekend werden eerder deze maand, was eigenlijk de eerste keer dat we iets hoorden waar het Vaticaan Becciu nou eigenlijk van verdacht. Dat is eigenlijk geruime tijd volstrekt onduidelijk geweest. In die zin is er nu wel helderheid. En is het Vaticaan ook duidelijk dat het proces er komt? En ik zou bijna zeggen, ze schreeuwen het nog net niet van de daken, maar ze willen wel duidelijk laten merken, we nemen dit serieus en niemand staat boven de wet. Dus vandaar dat de paus het mogelijk heeft gemaakt dat Becciu ook voor het Vaticaanse gerecht kan worden geslepen, want daar moest Franciscus speciaal toestemming voor geven. Ja, toch is het niet voor het eerst dat een medewerker van het Vaticaan en ook van de Vaticaanse bank, de directeur daarvan, is al veroordeeld terechtstaan, wel op dit niveau. Wat zegt dit over de grotere cultuur binnen het Vaticaan? Ik bedoel, is dit soort corruptie endemisch daar? Ja, je zou het haast gaan denken. Kijk, toen de paus 8 jaar geleden aan het bewind kwam, was de aanpak van de financiële schandalen van het Vaticaan, schoon schip maken, een van zijn belangrijkste prioriteiten. Ik denk wel eens dat hij ook met die reden is gekozen en ook bijvoorbeeld de steun heeft gekregen van de Amerikaanse kardinalen, die er werkelijk doodziek van werden, dat ze regelmatig vroeg in de ochtend uit hun bed gebeld werden, omdat er in Europa, in het Vaticaan, weer een nieuw schandaal was. Dus die vonden, er moet iemand van buiten, geen Italiaan, want de Italianen kregen de schuld van de schandalen, die moest schoon schip maken. Nou ja, we zijn nu ruim 8 jaar verder en de paus is eigenlijk nog bezig. Ja. Dat geeft aan hoe diep dit zit en hoe die Italiaanse monsignori, om het zo maar even te zeggen, mensen als Becciu, de oude garde, er werkelijk alles aan doen om de boel te houden zoals het is en zich niet gewonnen geven. Nee. En hoe gaat dit aflopen? Want nou ja, goed, nu wordt er dus zwaar geschut ingezet door de paus en de mensen die met hem zijn tegen de corruptie. Hoe gaat het aflopen, het gevecht? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, morgen en woensdag, worden meer formele dingen behandeld. Over 3 weken begint hier in Italië de grote vakantie. En de verwachting is dat het hele proces over de zomer heen wordt getild en dat het pas in oktober verder gaat met 2 zittingsdagen per week. En dan gaan we zien wat er werkelijk aan de hand is. Wie wist wat? Becciu zegt dat hij uitkijkt naar het proces omdat hij eindelijk zijn naam kan zuiveren. En ondertussen zegt de ene Vaticaanse functionaris naar de ander... kijk, we zijn bezig. We proberen de geloofwaardigheid terug te brengen. We willen transparant zijn. Dus dat is het verdedigingsmechanisme van het Vaticaan. En ze willen laten zien, kijk, ons systeem werkt, want de beschuldigingen over deze vastgedeelde beschuldigingen naar Becciu kwamen van binnenuit. Dus wij zijn op de goede weg. Ja. En je zei net, wat wist de paus zelf? Kan dit ook nog als een boemerang bij hem terugkeren? Nou, het grappige is, deze paus, ja, ik zou bijna zeggen, hij heeft een tevallaag van goddelijke kwaliteit. Wat je eigenlijk ziet is, bij deze paus, wat er ook gebeurt de afgelopen jaren, als het gaat om misbruik, als het gaat om financiële malversaties, Het slaat eigenlijk heel lastig op hem terug. Deze man is zo populair. En in Italië, maar niet alleen in Italië, ik denk ook in de rest van de wereld, wordt dit gezien als het gevecht dat hij voert tegen die oude garde. Tegen die kardinalen die niet willen deugen en die dient aan deze paus willen luisteren. Deze paus, Franciscus, heeft de publiciteit mee. Dus het kan bijna niet anders of hij gaat dit gevecht winnen. Okay. Maar wat de uitslag zal zijn van het proces en hoe lang het gaat duren, ja, dat is gissen. Dankjewel, Stijn Fens. Graag gedaan. En we gaan naar Tokio, want in de baai van Tokio is dag 4 van de Olympische Spelen gestart. Ja, heel vroeg in de ochtend. De triathlon voor dames met 2 Nederlandse deelnemers, Maya Kingma en Rachel Klamer. Edwin Peek volgt dat. Goedenavond, Edwin. Goedenavond. Ja, waar moeten we op letten? Op wie heb jij je geld gezet? Is er kans op een Nederlandse medaille? Ja, eigenlijk wel. Als je naar de wereldranglijst kijkt, daar staat Maya Kingma, 25 jaar oud, staat uit Nederland bovenaan. En zij is ook echt in vorm, won 6 weken geleden een wereldbekerwedstrijd. Dus ja, ik zou mijn geld een beetje op haar zetten. En Rachel Klamer is een ervaren atlete, 30 jaar oud, voor de 3e Olympische Spelen. Ze werd al een keer 10e in Rio de Janeiro. Dit jaar niet helemaal in vorm, maar nu zwemmend doet ze het al wel goed. Ze liggen een minuut of 6 in het water. Het is heel slecht weer. De start werd een kwartiertje uitgesteld, want het regent heel hard. Het waait ook wat. Het zijn de restanten, of misschien wel het begin van die cycloon, die toch wat afgezwakt schijnt te zijn. Maar ze zijn onderweg in de baai van Tokio. En ik zou mijn geld toch wel een beetje zetten op Maya Kingma, want zij doet het gewoon heel goed dit seizoen. En er lag gelukkig geen bootje in de weg deze keer. Wanneer verwacht je de finish? Ik denk dat ze een kleine 2 uur over doen. Dus 14:15 in Nederlandse tijd, dan moeten ze wel binnen zijn. Oké, hartelijk dank, Edwin Peek. Daar gaat zijn kogel. Een nieuw Olympisch record. Toen zag ik dan mijn fiets in 3 stukken lag. Hij slaat ze 2, 3 rackets kapot. Die eerste pijl, die is belangrijk natuurlijk. Olympiërs en hun materiaal. Oh, when you're big in Japan. Ja, tijdens deze Spelen in Tokio praten we iedere uitzending met oud-Olympiërs over het materiaal dat ze gebruiken. Hoe belangrijk is de perfecte kuur, muziek, de ene sportschoen en die goed zittende bokshandschoen? Morgen komen de Nederlandse handboogschutters weer in actie. En dus praat ik nu met Wietse van Alten, die op de Spelen van 2000 een bronzen medaille won bij het handboogschieten. Goedenavond, Wietse. Goedenavond. Ja, weet je het nog, het moment dat je die boog voor het eerst gebruikte. Het ziet er imposant uit, zo'n ding. Ja, ja, als je ziet wat er tegenwoordig allemaal op zit. Dat ziet er nog imposant uit. Nee, ik was 8 jaar oud. Oh. En bij het clubje in de Zaan, in de Zaanstreek. Daar was ik met mijn beste vriendje toen de tijd, die al lid was van de vereniging. Mocht ik een keertje mee. En ik moet zeggen dat het van de eerste pijl af eigenlijk wel goed ging en leuk was. Ja, en was dat ook al zo'n gevaarte met alles erop en eraan, wat je toen in je handen kreeg? Of is er heel veel veranderd in de tijd dat jij je ermee bezig hebt gehouden? Nou, kijk, als je begint, dan begin je inderdaad niet met al die toeters en bellen. Want dat heb je allemaal niet nodig en daar heb je meer last van. Dus je begint altijd met zo'n hele eenvoudige houten lichte boog. Maar het materiaal heeft, in de laatste jaren, dat ontwikkelt wel. Want wat is daaraan veranderd? Ja, materialen zijn lichter geworden. Het gaat allemaal sneller. Het wordt allemaal op een wijze gefabriceerd dat het allemaal wat preciezer en secuurder is. Dus de pijlen waar ze mee schieten. Je kunt je voorstellen, als je 3 pijlen schiet op 70 meter, dat je, als je zelf 3 keer hetzelfde moet doen, dat je ook hoopt ervan uitgaan dat je materiaal 3 keer hetzelfde is. Ja. Dus de 3 verschillende pijlen, die moeten niet verschillend qua gewicht zijn of qua diktes of dat soort zaken. En daar zijn ze tegenwoordig wel echt wel een stuk in verbeterd. Want in jouw tijd was dat anders? Jij hebt nog wel eens met kromme pijlen moeten schieten, of? Nou ja, krom is een groot woord. Maar om bijvoorbeeld, noem maar 6 goede pijlen te vinden, had je er wel een stuk of 20 nodig. Oh ja? Of meer. Echt waar? En tegenwoordig, als je 10 pijlen hebt, ja, dan kan er wel eens een keer eentje tussen zitten die niet helemaal top is. Maar dan houdt het wel heel ver op. Ja. Wat is nou de essentie bij handboogschieten? Gaat het om kracht? Gaat het om precisie? Wat maakt iemand een goede handboogschutter? Nou, het is eigenlijk, ik zeg altijd een beetje de balans. Je hebt natuurlijk wel de kracht nodig om een boog uit te trekken, maar dat moet allemaal in balans zijn, want dat mag weer niet ten koste gaan van de techniek. Dus ik vind balans eigenlijk wel de goede het goede woord. Wie sterker is en die kan wat meer hebben op de vingers. En wie wat minder fors is, die doet het met iets minder. Maar uiteindelijk is het de essentie natuurlijk om die pijlen in het midden te schieten. Ja, is het zwaar, zo'n pees naar achteren trekken? Moet je daar echt... Ja, je moet toch wel rekenen dat die jongens die je van Nederland op televisie ziet... dan praat je toch wel over gauw ruim 25 kilo per keer wat ze uittrekken. En dat is pittig. Een beetje armspier hebben, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, heeft zo'n boog... We weten dat het in Japan op het ogenblik bloedheet is. Heeft zo'n boog daar last van? Gedraagt hij zich anders naarmate de temperatuur wisselt? Ja, ja, je mag wel stellen als je je boog de hele dag in de volle zon laat staan, dat het materiaal natuurlijk warmer wordt. Ja, een warm materiaal, dat verhoudt zich en dat gedraagt zich vaak anders als wat kouder materiaal. Wat wordt het soepeler of stugger? Daar moet je wel rekening mee houden. Wat gebeurt er? Soepeler inderdaad. Ja, soepeler of het verloopt. Dus je moet constant alert zijn, de boel nameten of dat het allemaal wel op de juiste afstanden staat en of dat het allemaal wel de afstelling is die je nodig hebt om de goede groep te schieten. Ja. Heeft zo'n boog veel onderhoud nodig? Ik bedoel, is het iets waar je voortdurend mee aan het poetsen bent? Nee, het is geen fiets die je bijvoorbeeld naar een goede rit weer schoon moet maken. Dus dat onderhoud niet. Het is wel zo dat je hem eigenlijk tijdens de wedstrijd ook meerdere malen naloopt, nameet, et cetera. Want ja, een klein verschil van een millimeter op de plek waar je schiet, ja, of voor 70 meter, is dat een kwestie van centimeters, zo niet meer. Ja, gaat het dan, als ik je goed begrijp, gaat het dan precies om de plek waar de pijl op de boog ligt? Of daar komt het dan op aan, waarschijnlijk, neem ik wel. Ja, onder andere. Dus je controleert waar die op de boog ligt, maar ook de pees, dus het touw waar de boog mee gespannen staat. Dat staat op een exacte afstand tot de boog. En dat gaat echt om een millimeter. Dus als dat een millimeter verschilt, ja, dan zul je moeten zorgen dat dat weer op orde komt voordat je weer verder gaat. En hoe kwam je ermee in het vliegtuig? Nou ja, dat is helemaal niet zo. Die dingen kunnen uit elkaar. Dus die gaan gewoon in een koffertje en je mag ze inchecken. En het is allemaal geen... Het valt ook niet onder de wapenwet. Dus het is allemaal niet heel spannend om dat mee te nemen. Nee. Wat is je relatie als boogschutter met je boog? Had jij een favoriete boog? Had die een naam? Tegenwoordig worden die jongens allemaal gesponsord. Dus misschien hebben ze een favoriete boog, maar mogen ze er niet mee schieten. Maar nee, je hebt natuurlijk wel een boog waar je de trainingen mee doet en waar je wel het meeste vertrouwen in hebt. Maar op een wedstrijd heb je er altijd wel minimaal twee mee. Want als er een keer een probleem is tijdens een wedstrijd, dan krijg je niet de tijd om hem te maken. Dus je moet wel zorgen dat je niet te gehecht bent aan het materiaal. Want ja, het kan zomaar zijn dat je met ander materiaal aan de slag moet. Ja. Jij was jarenlang de enige Nederlander met een Olympische medaille. Tot het afgelopen weekend, toen de duo Slusser en Bijler zilver won. Stond je te juichen of dacht je... Daar gaat mijn positie. Nee, ik vind het prachtig. We hebben er jarenlang dichtbij gezeten. In Athene werden we vijfde met de ploeg. In Londen werd Rick van der Ven vierde. In Rio werd Chef van den Berg vierde. Dus we hebben er een aantal keer heel dichtbij gezeten. En ik kan het alleen maar. Ik vind het alleen maar prachtig. Ook voor de sport en zeker voor de sporters. Ja. Wanneer heb je je boog voor het laatst aangeraakt? Dat is wel heel lang geleden. Oh, ja? Maar de laatste keer dat ik echt wat met een handboog heb gedaan qua wedstrijden, dat was in 2008. En daarna ben ik de coaching ingegaan. En toen heb ik mezelf eigenlijk gezegd dat ik daar niet meer mee aan de gang moest. Oké, dus die staat gewoon in een hoek jou verwijtend aan te kijken. Die ligt hier gewoon netjes boven. Nee hoor, die ligt netjes boven en die ligt niet in de weg. Oké, dankjewel. Wietse van Alten, dit was Met het oog op morgen van vandaag. Morgen is er weer een oog, dan met Wilfried de Jong. Für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Die altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach assortiment. Altijd alles op voorraad.